बोलो बोलो शुरू करो। हाँ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک، خداوندی که ذاتش بی زوال است، خداوندی که ذاتش بی زوال است، خرد در وصف ذاتش گنگ و لال است، صفات لایزالش کس ندانست، صفات لایزالش کس ندانست، هر آن وصفی که گویی بیش از آن است. برنامه این جلسه سفر پرخیر و برکت استاد گرامی قدر و نویسنده چیره دست، من جمله کتاب نامه ای از چابهار به قوم و مصائب صحابه و مقام صحابه و محبوب دلها حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن چابهاری حفظه الله، امشب تاریخ 17 ماه ربیع الاول سال 1437 در مسجد جامع دهستان کهیر به شرح ذیل اعلام می گردد. یک، تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط قاری یوسف تخشیده. دو، عرض خیر مقدم توسط مولانا نواب هوت امام جمعه و مدیر دو مدرسه، مدرسه البنات حضرت عایشه صدیقه و مدرسه توحیدیه دهستان کهیر. سه، اجرای گروه سرود توسط گروه سرود مدرسه توحیدیه کهیر. چهار، ایراد سخن توسط حضرت مولانا عیسی امیری استاد جامعة الحرمین الشریفین. پنج، اجرای سرود توسط طلبه عمران جدگال طلبه جامعة الحرمین الشریفین. شش، گوش جان می سپاریم از سخنان و نصایح ارزشمند و دعای پرمغز شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن چابهاری حفظه الله. گوش جان می سپاریم به نوای دلنشین و شفابخش آیات قرآنی توسط قاری یوسف تخشیده. از قاری محترم درخواست می شود که به جایگاه تشریف بیاورند. با صلواتی غرا از قاری محترم استقبال بفرمایید.